Не віриш? От вийде моя книга, тоді зрозумієш. Воно закликає до милосердя. А сам чоловік хто? А? Мовчиш? Тоді що ми жремо? Ми жремо м'ясо. І не завдяки християнству. Да. Лящ випиває одним духом півсклянки, Родик супиться. Лящ регоче, його маленькі свинячі очі зизять із-за довгого, як пташиний дзьоб носа. Глянь, усіх цих виблядків колись покликала революція. Усіх. Тебе, мене, їх, головне їх, бо ми, старий, можемо дати раду нашому органу, тобто голові. Ха-га. Сонце розбризкує шматки паморозі. Слина з рота ляща бризнула на підборіддя, з підборіддя на стіл, потекла обрусами по нізці столика. Вони якось разом, не збалакуючись, глянули на липку калюжу під столиком. З того кутка сунув Мефістофель. Кучерявий наглядач, такий же горбоносий, як і Лящ. Усе життя він мріяв стати полісменом, проте медкомісія дискваліфікувала його як слабкого на голову. Мефістофель носив форму та гумового кия. Зараз він ішов сповнений пихи службового обов'язку до їхнього столика. «Лящ!» – випинаючи губу, різко говорить він. «Лящ, ти знову обоссався!» «Та то не я, то цей, то...» Гумовий кийок рипає ляща по загривку. Родик встигає виставити лікоть. Кулінарка булькає голосами. Цікаві, зраділі, навперейми кинулись дивитися, як Мефістофель лупцює ляща. Лящ верещить: «Ти кого, падліна, б'єш? Ти ще, сука, пожалієш!» На дворі знову сніг, знову морок. Родик піднімається, ковзаючись, і йде повз консерваторію. За ним біжить, спотикаючись, чоловік в окулярах, щось лепече вслід, Родик зупиняється. Втрата б'ється в нього разом із гіркотою пізнання світу. Чоловік зараз зігнутий, зелене обличчя, яскрава пляма проти снігу. Він розповідає йому, як краще проїхати на хату, нагадуючи, що вчора дав ключ. Родик думає, як люди можуть пам'ятати такі дрібниці і взагалі щось тримати в пам'яті. Простягнувши руку, він хоче віддати ключа, але чоловік просить грошей на 100 грамів. Родик дивується, звідки вони знають про гроші. При нагоді треба подивитися на себе в дзеркало. Голові тяжко, знову слизькі східці, прілота, гниття зубожілих під'їздів. Це як прозріння. Він ловить знайомий запах парфумів, він уже відчуває пружність шкіри, йому вважається волога мигдалевих трохи розкосих очей. Двері в синій безликій стіні наполовину прочинені. Дівчина сидить навпочіпки, склавши долоні кулачком, притиснувши до вуст. Неживий погляд радше наштовхує на те, що вона збайдужіла до всього. Дихання в неї коротке, таке, як у людей, котрі поринають у сон або чекають на смерть. Це нудно нагадує вирішення всіх проблем. Це повертає кудись назад, у далеке минуле, але шугнувши туди, знаходиш порожнечу. Він прочиняє двері. Дівчина скидає на нього вишневі очі, повні подиву, страху, розпачу і радости. Важко під зеленою кофтою піднімаються груди. Усміх повзе її блідим, загостреним обличчям. Крізь вікно, запалюючи пилюку, б'є сонце. Він сідає навпроти і простягає сумку. Дівчина щось шепоче, нарешті він добирає слова. «Ми їдемо з тієї клятої країни. Тут, розумієш, тут одна смерть править. Тут нема щастя, тут нема...» «Так», – говорить він, прикусюючи губу, іначе схаменувшись, кидає сумку на диван. «Перевдягайся». Він, дивуючись, як дівчина легко бере сумку, витягає гарними з голубими прожилками пальцями срібні пакуночки. Він бачить у сонці це дійство рухів, шурхотіння скинутого одягу, задихається, наче вперше перед ним оголене жіноче тіло, підрожевлене холодом і подихом чоловіка. Рука, пробиваючи далеку відстань минулого, звідки обидва вирвалися, тягнеться, пучки пробігають, занурюючись звірятками в пружні шкіри, спиною, сідницею, затискають соски, а дівчина пересмикує худенькими плечима, ловить його каламутний погляд.